Hei og hå, sa kaptein Tå en gang I tida. Ja. Og sånn det, begynte vi dagens. sånn startet podcastene av og til. Ja. Ja. Ja, her Peter, her meg. God dag, Peter. Hvor du, Rasmus? Jeg sitter nå her I kroken. Og du heter Rasmus fortsatt? Det gjør jeg. Og så har vi en siste mann. Hei. Jeg heter Adrian, jeg. Du klarte å presentere deg selv. Mm. Yes. Nei, det jo der lista ligger, føler jeg. Det der lista ligger. Odin fortsatt... AWOL, det heter jeg. Ja, hva står det for? Away while on... Line? MIA er vel kanskje ja. Greit å bruke. Missing in action. M-I-M. Missing in action jo en ting, men hva det AWOL? Ja, ja, samme. Missing in Miro. M-I-L, Missing in Leon. ja. Nei, han oppe I Meråker på familiegården og putter og ordner med far sin. Mm. Sånn går det dagene der. Så han koser seg sikkert, sikkert knallvær oppi der også. Ja. Åh, det fint vær. Det det. Du har ikke vært ut døra enda. Nei. Det blir vel det også. Ja, det ikke så lenge siden jeg våkna, så det... Nei, det jo en rolig Twin Sticks en dag I dag. Mm-hmm. Nei, jeg har vært ute også. Klippet litt gress og vannet litt planter og skjedde. Det ser ikke ut utenfor her nå. Det ser ikke ut. Jeg plantet litt blomster og sånne her. Ja. De hjemme-crossingene. Ja. Ja, ja, sant, sant, sant. Men du har jo en sånn plante hjem, som du dro å snappe. Ja, det er jeg. Hva greia med det? Du prøver å... Hva er det? Du sender snapp av en sånn... Ja, en potte med jord I, og så sier du, ja, det her gjort noe, går det bra med planter. Hva en driv med, tenker jeg. Det virker som det har sånn 7 forskjellige liv når jeg ser på Snapchat, det liksom. Mm. Først det på Katy Perry konsert, så det jo planta, og så det Animal Crossing, og så... Jeg vet ikke hva du driver med, og så plutselig så det utlandet en plass, og så det tilbake igjen, og så det en annen plass. Og... Sånn det, YOLO. Ja. Man må gjøre alt man kan. Mhm. Nei, det plantene. Jeg startet med at jeg fant en sånn Leonardo, altså fra Turtles. En liten sånn mini-potte-plante-ting. Ja, den cute. Som du grodd gress I, liksom. Og det funket jo jævlig bra. Så var jeg på et bruktmarked for noen uker siden, og da fant jeg en sånn Venus Flytrap. Ja. Som du skal kunne gro I en sånn her lite potte-plante og ha stående hjem. De jo gøy å putre med. Mm. Jeg har aldri hatt noe sånt å leke med før, så... Men jeg tror den så gammel, den der Venus Flytrappen, jeg tror ikke funker eller det. Jeg får den akkurat å gro ned her, så jeg tror det tapt prosjekt. Og Leonardo døde mens jeg var på ferie, så... Oh no. Rest in peace. Leonardo? Ja, Turtles gress-greia. Selve gresset oppi Leonardo, eller? Det gresset oppi Leonardo. Ja. Selve potta lever fortsatt og har det fint. Ja, bra. Det jo viktigste da. Ja. Ja, nei, skal vi ta en liten sånn... Eller, hvem du, og hva gjør du? Ja, jeg heter Adrian, ja. Jeg har vel vært med på et par få episoder av Twin Dick Gamers før. Ja. Mm-hmm. Men, så ja, jeg jobber på Power I Trondheim, og jeg... Hva mer? Jobber på Gdomens, arrangerer Gaming Nights der. Mm. Har vært gamer... Siden så lenge jeg kan huske nesten. Mm. Liksom begynte å spille Super Mario Bros. Ned I kjelleren til gudfaren min når jeg var sånn 3-4 år gammel, og siden da har det bare balla på seg. Mm. Ok, som det har balla på seg. Ja. Grenseløst. Du var mye ræl. Ja. Mye bra, da. Jeg har ikke vært inne I bulla di enda, men daven da tror jeg kommer til å... Wow. Ja, det ikke med å ta turen en gang. Mm. Det må vi få til. Jeg bor jo rett opp med deg, så jeg burde jo egentlig gjøre det. Ja. Whenever, the door is open. Burde også ta turen på Good Omens. Mm. Jeg ser jo stadig vekk at det sånn arrangement om... Ja, ja, ja. ...ting, så jeg tenker sånn, jeg kan jo bare gå dit. Det rimelig sikkert. Men jeg gidder ikke. Jeg har ikke vært I døra engang der. På Good Omens, jeg tror ikke. Nei. Og jeg har vært der mange ganger. Og det sånn, hver gang jeg har vært der, så bare går jeg sånn, er Adrian her? Og så ser jeg at du der, liksom. Yeah. Du der jo alltid. Always. Ja, denne Gaming Nightsen er jo artig det. Ta en liten pause for sommertida nå, har vi. Mm. Men jeg vurderer om jeg skal ta en sånn liten bonusrunde om en uke eller to nå. Klarer ikke helt å bestemme om det blir Smash Bros. Eller om det blir Steel Battalion 2-player LAN mode. Yeah. For det, det var kult. Ja, det har jeg lyst til å gjøre dritlenge. Mm. Jeg må ikke komme, for jeg tror det er ingen andre i byen som vet hva stillbetaler den en gang. Ja, ikke sant. Så du, du får ikke liksom lokka det med et kjent merkenavn liksom. Nei, det er ikke som når du arrangerer Smash Bros liksom. Da kjenner jeg gjerne 20-30 folk. Mm. Det skjer med stillbetaljen. Nei, det er sant. Kanskje liksom skulle lokka inn folk med noe annet trekkplaster. Og så bare stue det borti et hjørne eller sånt. Få inn Johnny Cash, og så bare bare, nei, fuck off. Johnny Cash du er bare et sånt lokkemiddel. Du skal egentlig game Steel Battalion. Johnny Cash hologram da, eller? Vi skal ha i hjørnet. Ja, det går an, ja. Jeg tror ikke så mye fart i den karen lenger, nei, for å si sånn. Kom hit på at nå er død. Hvor lenge siden er det? 2002? Hva faen er det lenge? 3? Ja. Nå er det ikke? Midt 2000? Sikkert. Jeg husker ikke, men det er i hvert fall en liten stund, ja. Mm. Apropos det, ass. Så jeg ble litt bummed out nylig. Jeg husker ikke å fokusere på sånne triste ting, da, for så vidt, men... han... jeg vet ikke om det er noen av... du vet jo hvem det er, Petter. Jeg vet ikke om du kikker så mye på Collider på YouTube. Nei. Nei. Men jeg vet hva det er, Metallica-kopalika-kopalika. Metallica-kopalika, ja, tror jeg det. Det vet jeg ikke. Ja, og en av regissørene der. Mm. Det, han har også vært en av regissørene der, da. Ja. Aha. Det er en... Kiss som jeg synes laget veldig mye bra da, på YouTube og lignende. Han er jo creator og alt mulig rart, da. Skikkelig heftig nerd. John Schnepp har jo sitt eget program som han har drevet på med de siste årene, som heter Collider Heroes, som er sånn comic book basert show da, der de står og prater og koser seg med, ja, alt mulig sånn nerdekultur innenfor comic books og Marvel-filmer og hele pakka da. Han gikk bort for noen dager siden. Det var... det er ikke så ofte jeg ser sånn celebrities og folk følge med på faktisk dør da, så det er liksom... Og det er på en måte ikke av alderdom heller, men sånn av å bli syk liksom, jeg tror han fikk slag eller sånt. Blodpropp tror jeg det var. Ja. Så det var, det var, det var shit, rett og slett. Da ble jeg mega bømt faktisk, siden han digget jeg. Det var en jævla positiv fyr. Nei. Yes, så rest in peace, Schnepp. Yes, nei, men det, da tror jeg vi bare hopper videre til hva vi har gjort siden siste. Petter, hva har du? Skal jeg begynne? Mm. Hva har jeg gjort siden siste? Jeg har skjedd ferdig Luke Cage, endelig. Og den er veldig todelt til den sesong 2. Mye bra ting, og noen ganske dårlige ting. Først og fremst synes jeg flyten igjen var litt sånn, for det var liksom, det var også veldig sånn, den episoden var dårlig, og den episoden var bra, i motsetning til hvordan det har vært før i Marvel-serien, hvor liksom, den scenen var bra, den scenen var dårlig, altså litt sånn, mer blandet før, mens nå var det sånn, episoden her var dårlig, mens episoden her var bra. Jeg synes det stort sett har vært sånn at første halvdel av serien eventuelt er bra eller dårlig, og siste er motsatt. Ja. Sånn har det vært. Mhm. Ja, det... for eksempel Daredevil sesong 2, synes jeg første halvdelen der Punisher er, spiller en større rolle, mye bedre enn siste halvdel, der det bare er ninja-gjengen som er fokuset. Ja. Det er ikke dårlig sånn sett, men det er mye mindre interessant, merker jeg, når Punisher er bort. Ja, nei, det, jeg liker egentlig de to sammen. Men jeg liker også Luke Cage og Iron Fist når de er sammen. Ja, så det var spesifikt en episode som skulle være en sånn team-up-episode der da. Ja. Og det var... åh, den var innertier, altså. Ja, og det gjør det liksom sånn at det som kommer etterpå blir litt sånn lavere, fordi ja, du får noe ganske fett, og så klarer jeg ikke å komme like høyt med det etterpå. Så ja, jeg synes ikke de skal spre helt annet sinne hele tiden da. At det liksom... lage en sånn samleserie med dem to. Ja. For det, du har jo det i tegneserien med Heroes for Hire, det er jo dem to. Jeg tror det er jemning egentlig, en team-up-serie mellom dem to. Ja. Nei, jeg synes den sesongen var jævlig bra, sånn helhetlig egentlig. Ja. Men det, jeg kan skjønne litt klagen på tempo, altså, det er rolig tempo. Det är sånt att du syns inte bli stressande i det hela att det går ganska sakta. Ja, så det men det jag känner är positivt med det är att på något sätt hela settingen och världen flyter och pustar jävligt bra då. Så det känns som du på något sätt är i Harlem. Ja då. Det gör det. Och du får väldigt inblick i många olika karaktärer. Och jag har ju faktiskt varit i Harlem på onkel så jag kan ju faktiskt se si att det är faktiskt ganska bra. Det är ju helt otroligt att veta. Shake of the Men så var jag hörde. Dessvärre. Ah, fish. Jag didn't. Men jag upplevde att folk snackar sån stereotypisk där då. Sån, oh no girl, oh no you didn't. Det är sån. Och de snackar sån där. Okej, okay, de gör det. It's a true story. Nice. Så är sån Luke Cage, den klarar att fånga den Harlem-upplevelsen bra. Og det var sånn jeg opplevde når jeg var i Manhattan og New York da, at de forskjellige bydelene er veldig forskjellige. Harlem er veldig forskjellig fra Hell's Kitchen, liksom. Mm. Og downtown og ja, Bronx og Queens og det er sånn, det er veldig forskjellig. Du føler ikke at du er i samme by. Selv om du teknisk sett er i samme by. Så det er jo forskjellige byer som har på en måte grodd sammen. Det är ofta det i Amerika, Los Angeles är också det. Det är sånt sju olika byar som bara vuxit samman det en. Men ja. Så jag ser Luke Cage som overall så den är bra. Hvis jag ska si om den är bra eller dålig så är den bra. Mm. Men ja, de dåliga tingen stack sig mer ut vill jag säga för min del. Men ja, så det har jag gjort sen sist och vad han har gjort sen sist då. Ja, det är ju sommar så det är ju närliggande att anta att det är relativt lite. Hade jag klart Knights of the Old Republic i förra podcast? Jag tror du pratade, nej det vet inte jag, men du pratade mycket om det. Du och Vegard. Nu har du lagt lite om det. Litt, ja. Nej, i hvert fall klart spelet nå. Mm. Så jag tänkte gå väldigt djupt in i det, men det är ett väldigt bra spel. Och jag var egentligen överraskad hur bra det hälsa som ser bort ifrån utseende som uppenbart är gammalt så syns jag mycket av spelmekaniken fortsatt hälsa ganska bra och historien är överraskande bra att vara videospel. Det är sånt av videospel stories så den där väldigt högt upp för min del. Det är sånt det närmar sig sån filmkvalitet i typ story och karaktärer och dybd rätt och sånt. Och det är inte ofta jag känner fin i videospel. Det är väldigt ofta historien lite sån ok. Hvilken maskin du spiller på? Jeg spilte på Xbox One. Ja, for det er ja. Det er sånn backwards satt i disken liksom også. Ja, det er ja. Så det ser litt finere ut enn det gjorde på vanlig Xboxen da. Ja. Så det er sånn backwards compatibility med litt bedre grafikk da. Og så skal jeg sikkert spille toa etter hvert. Jag får se. Ja, det första kontoret var duschfärdig. Mm. Ja. Ja. Yeah. Och sett som lika bra uppföljaren eller? Så där. Det var lite överraskande över att type när det kom i alla fall, men jag tror folk var stort sett förnöjd. Ja, men jag tror inte levde upp till förväntningarna efter ena så vitt vi säger ska riktigt nog. För ena har liksom en sån ala stor Empire Strikes Back twist. Og uten å si hva det er da, men sånn, den tror jeg på en måte kommer veldig sånn. I am your mother. Det er ikke det, men ja. Må by the way snikke meg en kjapp tur på toalettene. Kost deg det. Men i hvert fall så, med en sånn twist da, så tror jeg det er veldig mange som bare, oh my god, og så, ja, så historien er veldig bra och genomtänkt och det kunde ha varit en film eller en serie och du kunde basically brukt det skriptet då på något sätt och bara tweaka lite sån där det är game mechanics och bara gör det om till något filmatisk på något sätt så det blir lite mindre gå från A till B, gå från B till A, gå från sån när det blir mycket sånt, men så är det ju självklart i spel då. Ja. Men det ja, jag syns att historien var bra. Och spelet generellt var väldigt bra och så har du liksom väldigt mycket valg så du kan vara douchebag och bli Darkseid og, eller være good guy og ha light side. Ok. Og jeg har prøvd litt av begge. Og jeg merker på en måte at det er light side versjonen som er canon. Ja, jeg kjenner. Du merker litt at du skal egentlig være good guy. Sånn hoved. Det er mer utarbeidet. Litt mer utarbeidet. Den delen skulle regne med liksom. Ja, for det er noen ganger hvor det er liksom, det er viktig at denne tingen skjer i historien. Så uansett om du er good guy eller bad guy, så havner du der. Og hvis du gjør det på en good guy måte, så skjer det litt mer naturlig enn hvis det er bad guy måte. Så virker det som de synes du er skikkelig teit, men så bare plutselig tilgir de deg litt, litt sånn for at det skal fortsette historien på den riktige måten da. Så det er litt litt juks med at det er liksom good guy og bad guy, synes jeg. Så jeg vil anbefale for en first time playthrough, spill good guy. Så får du leke deg litt med bad guy etterpå. Det er sånn to eller tre plasser hvor det er sånn faktiske forskjellige paths du går med å være good guy og bad guy, mens resten blir på en måte alltid dyttet litt der du faktisk skal da. Og da merker du at good guy-måten er smoother overgang enn bad guy veien da. Så første gangen, spill good guy, og så kan du eventuelt leke deg med bad guy etterpå, hvis du har lyst til å spille mer. Det er stort sett sånn, eller jeg kommer bare på ett spill hvor jeg har gjort det, men også Fallout 3, da var det sånn, jeg spilte jo good karma hele veien egentlig, og så bare leka meg med evil og neutral, eller gjorde achievement-greien, det gjorde jeg for så vidt underveis. Rett før jeg skulle levele, så jeg liksom bare springe inn i en by og slakte en haug med folk liksom, for å få evil karma og achievement og sånn der. Leka meg med evil og neutral karma. I ettertid, det er jo sånn true fast for keyword, egentlig. Ja. Og så er det, i det spillet så kan du jo spreng en hel by. Og så da mister du jo alle questa du eventuelt kunne ha gjort der, liksom. Ja, det er Nuketown-greier, det. Ja, Fallout, jeg tenker på, ja. Ja, det er jo første store valget, det. Om du har lyst til å spreng, jeg husker ikke hva byen heter. Jeg tror det er Nuketown. Nei. Ikke jeg? Megaton? Megaton, jeg vet ikke. Ja, ok. Og så må du springe hele veien ned til Tenpenny Tower hvis du skal gjøre det. Det er sånn, det er ikke en logisk ting å gjøre det første gang du spiller spillet. Det er ganske vanskelig, pathen ned dit også, jeg husker. Ja. En godt stykke unna. Og så blir hun ene dama som er sånn skikkelig plagsom, hun overlever og blir en ghoul. Så hun bare står i ruinene, liksom, du går tilbake til ruinene, og så kommer hun ene plagsomme dama som egentlig skulle håpe at det dør. Hun står bare sånn, oh, hello! Så jeg er sånn skikkelig sånn rotna i trynet, sånn. Ja, Moira. Moira, ja. Det er jo litt, det er jo der Wasteland Survival Guide-questen. Ja. For hun må vel overleve, for den, basically. Den er ganske viktig, altså det er jo sikkert derfor hun overlever, men sånn, hun er ganske plagsom. Hun er sånn overhappy. Og det er sånn der, åh, det ser ut som du begynner å gro en ekstra arm. Det var jo litt interessant, det skal jeg skrive om. Det var noterende, liksom. Det er selvfølgelig hun som klarer å være i en by som nettopp har blitt nuka, og bare fortsatt være ganske happy. Hun er litt tjukk, så jeg husker, men det er sånn, det går jo veldig kjapt. Sånn, hun klarer bare å være litt passiv-aggressiv, liksom, når hun er sint. Hun blir aldri sånn helt sint, hun er veldig happy. Men ja, good game. Good game, ja. Jeg vet ikke om jeg har så grusomt mye mer å si akkurat nå. Alright. Da tar jeg over da. Det er mye små ting sikkert, siden det har jo tatt en stund siden siste gang vi tok opp. Det er sikkert mye jeg glemmer, vet du. Ja, det er det. All the small things. Ja. Nå har jeg faktisk vært litt flink og tok 2 minutter i sted og skrev ned noen greier. Det kan jo nevnes det at forrige podcast var et helvete å redigere. Man kan ta litt sånn behind the scenes shit som går til helvete av og til. Ja. Så det har vært en del av det også. Først og fremst så var det jo det at vi er jo podcast noobs, så vi hadde jo med Vegard over Skype forrige episode. Og ja, hvis noen tenker å starte podcast, pass på sånn at gjester og sånn over Skype putte på seg headset, så de ikke får ekko fra stemmene våre. Og vice versa, for så vidt, siden det skjedde jo også. Det var jo faktisk en feil med vilje da, som vi regnet med at hvis vi fikk ekko, eller bakgrunnslyden fra Vegard, så kunne vi ta opptaket fra han og synke opp med det, så at det ikke hørtes så nøye. Men det var jo så mye skrammel og ræl, og flytta på ting, og ting utenfor vinduene og sånne ting. som måtte fjernes og sånn. Ja. Og så er det jo liksom timeshifting her og der inni der, sånn, som ikke er line up og så videre. Synktrøbbel og alt mulig i helvete. Det er alltid så mye mer med det man skulle tro det. Ja. Det er ikke bare å ta et lydopptak og legge det opp på et annet lydopptak, altså nå er det i orden. Mm-hmm. Ja, nesten aldri, det er jo det. Og så er det ikke noe quickfix-magi-ting å velge ned og disse ting for å magisk fjerne sånn ekko-effekt, eller liksom du må... Høyreklikk, fix this shit, skulle vært liksom, og så bare, nå er det i orden. Altså det som skjedde der var jo det at for å få lage lydfiler for å reparere det, det er som at man jo manuelt går over hele lydopptaket hans først, og så fjerne. Altså, velg alle plassene der vi snakker, slett det, eller create silence. Mm. Generate silence ble vel, så... Det var jo prakk. Så da måtte jeg gjøre det over hele driten. Det tok jo timesvis. Ja, det gjorde jeg. Og i de tilfellene der vi snakker samtidig som han sier noe, så er jo det et helvete siden da... Men heldigvis hadde jeg tatt opp lyd fra Skype, altså jeg brukte det som en source i OBS. Så jeg kunne patche inn det. Og der var det bare hans, så det var digitalt tatt opp direkte fra Skype. Mm. Så kryssklippet inn det der det var nødt til å gjøres. Så det ble etter hvert, så måtte jeg gjøre samme prosessen med lydopptaket vår som vi har gjort, så det er feil nå. Så er det jo standard lydmiksing etterpå, så det ble greit til slutt, synes jeg. Ja. Men, nei, det var sånn 15-20 timer arbeidere der, det var... Det er for mye. Og på toppen av det hele så hadde jeg begynt å gjøre det. Ja. Og så fant PC-en min ut at den skulle streke. Jep, da var det på vei nytt. Så da forsvant jo det. Jeg hadde egentlig gjort ferdig skitjobben da. Mm. Og så blir jo det slettet. Ja, så kan kombinere den tida i tillegg. Så det er sikkert oppe sånn 25 timer. Så da var det sånn, Rasmus, du må gjøre det. Mm. For jeg har ikke PC, og jeg orsker ikke. Siden jeg allerede har gjort det. Mm. Yes, så det var en annen ting da, at PC-en din gikk det helst ikke. Ja. Men det var jo bare å levere noe folk tilbake på garantien, eller hva faen heter. Ja, altså sånn sett så er jo det greit problemet. Så det var... Bare at jeg regner med at de mobilkjøp hadde ikke noe interesse av å prøve en gang å redde det som var bardisken din. Nei, for jeg spurte sånn, går det an å redde filer fra harddisken? Bare sånn. Du kan sende det til en sånn spesialist, men det koster 15-20 000. Lol. Ja, IBAS tar 9,5 oppover den. Wow. Ja, altså da var det sånn. Men her kan det skjønne med PC-en din. Det er bare harddisken som bare ikke ville funke noe mer. Ja, du prøvde å plukke den ut og koble den rett på en interface. Jeg prøvde alt mulig rart sånt, og det bare nope. Ja. Den var fucka liksom. Det var ikke PC-en som egentlig var fucka, det var harddisken som bare... Det går an å ta et steg videre og prøve å liksom skru av interface-kortet til harddisken og sette på et lignende et da. Det går an å prøve på det liksom, men mye arbeid. Ja, og nå tar vi kontakt med deg neste gang, skjer. Ja. Jo, det her jeg jobber med, altså. Ja, nei, så det var den prisen på det å eventuelt fikse harddisken og redde filene og sånn. Det er ikke så viktig det som ligger der, at jeg skal betale så mye for det. Så jeg mister ikke noe sånn kjempeverdifullt, for sånne ting har jeg en backup av, da. Det var bare litt synd i sammenheng med Steff på kanalen. Så, ja. Som vi splitter jo opp saker og ting, sånn at du har en del, så har jeg en del. Og i akkurat det der, altså nå hadde vi, på det tidspunktet så hadde vi akkurat på en måte hentet oss inn igjen og tatt opp mye støff. Og på en måte hentet oss inn igjen fra bachelorperioden din og retrospillmesseturen og sånn, så da var det jo en del opphold i sendeskjemaet, skulle jeg si. Og så skjer dere der, og da fikk jo nesten, eller gått over en måned med innhold til helvete. Mm. Så tilbake på scratch. Det var trist. Kule episoder med Hotline Miami og... Hel gjennomspilling av Bloodstained med Egil og sånne ting. Det er trist. Ja, sånn går det noen dagene. Det går greit. Men Bloodstained, Det var fett. Det var såpass fett, og det er såpass mange forskjellige måter å spille gjennom det på at det blir sikkert å... Det blir sikkert å ta en runde til der. Det har vært kult å ha gjort det. Vil jeg tippa. Har du spilt det, eller? Nei, ikke det heller. Titelen høres sint ut, men... For det er Bloodstained... Ness, eller? Ritual of the Night. Ritual of the Night er jo den... PS4, nytt spill. Det er sånn nytt spill som skal komme som ja, altså, altså det, ah, hva er det da? Det var Kickstarter-spill for han i garasje, han som laget Symphony of the Night, Castlevania. Mm. De kickstartet et spill som heter Bloodstained, ja, det Ritual der, ja. Of the Night. Mm. Og så var det Stretch Goal å lage et sånn retroaktig spill. Ja. Som en prequel på en måte. Curse of the Moon. Og det ser jo ut som Castlevania 3. Mest, liksom. Ja, veldig likt. Ja. Og det var dritkult. Ja, det var fantastisk. Åh, det ser så mye bedre ut enn det faktiske spillet de lager. Mm. Det gjør det. Så jeg kjøpte jo på Switch. Så anbefales, kjøp det og spill det. Det er dritfett. Mm. Ja, så og Egil, som stort sett bare liker NES-spill, han hater jo alt som er 3D og cinematisk innen videospill og sånn. Og han elsket det spillet. Mm. Og det er sånn, og sånn, åh, hadde dette kommet på NES, så hadde jeg kjøpt det, sa han. Mm. Så viste vi jo han noen videoklipp fra det faktiske spillet de laget. Han bare, det ser drit ut. Ja, men det visuelle har ikke imponert meg der, altså. Nei, det gjør det skjønt bra, da. Gjenser det jo selv om sånn gameplay og sånn blir rart, da. Det blir det sikkert. Mulig. Ja. Men ja, det ser ikke like bra at det faktiske spillet de laget, dessverre. Mm. Nei, andre så... ting, jeg skal bare ha et par ting her, så jeg bare... Ja, ja. Jeg fikk så gårdsplassen. Nå ser gårdsplassen min bra ut. Mm. Jeg er litt happy med det. Grevde vekk masse dritt og gress og sånn, og sprayet på Roundup og tømte over single, så nå tror jeg det... Nå er jeg fornøyd. Mm. Ser det ikke ut som en gjengrodd haug, liksom. Ja, altså nå kan du parkere bilen din uten at den skal bli dekket av snø. Ja, carporten også i orden da. Mm. Mangler bare et lite strekk base, altså. Er det ute av verden? Ja. Det blir sikkert ikke base før neste sommer, da. Nei, nei, nei. Det går bra. Ja, så det var det. Så har jeg spilt en del Pokémon Go i det siste. Tøffing, du, Rasmus. Ja, det er ikke måte på hvor kul jeg er, så. Nei, det spillet har legitimt blitt ganske gøy å drikke med. Så siste gang når Vegard var her, så var vi ute en tur, sånn noe sånn event. Articuno Day. 3 timer med raids og sånn med Articuno. Det var artig. Masse andre events og shit. Jeg var på Septos Day i går. Fikk meg noe shiny, så. Masse folk å treffe. Det er galt. Jeg tror folk som ikke har spilt det på i stund, hvis de har vært med på det der i går, tror jeg de har blitt overrasket over hvor mange som fremdeles spiller det, altså. Ja, merker jo faktisk. Det skjer jo på folk rundt omkring som går rundt. Mm. Det er pågående drikker. Ja, liksom. Men jeg ser det ganske mye på burene faktisk, at det er folk som spiller det. Det er alltid sånn, når jeg går til butikken, så ser jeg alltid 1, 3 eller 7 som står ved en rundkjøring nede med portalen der. Nei. Ja. Og driver og battler. Mm. Og så hadde jeg en gang jeg bare logget på her for litt siden, så var det sånn, it's a raid battle near you. Og så snur jeg meg, så er det 3 raid battles. En der og en der. Det er sånn, sånn er det å bo i byen, liksom. Mm. 3 raid battles rett ved siden av hverandre. Jeg bare, ja, ja, hadde jeg brydd meg, så hadde jeg jo sprunget ut, men I don't bother. Mm. Gidde ikke. Nei, en ting med dere greiene i går er jo at altså, det funker er at i en sånn 3 timers vindu så blir alle gymma overalt gjort om til Septos raid battles, på en måte. Og det 3-timers vinduet er jo lett for folk å forholde seg til, på en måte. Så det er jo i den tiden der folk fær ut. Så mange folk har liksom organisert optimale ruter gjennom byen og sånn, da. Mm. Så de startet i Ila-parken, og så truslet de inn til sentrum, og så videre rundt opp til øya, for eksempel. Mm. Så jeg hevde meg på dem på Løytenhaven, så jeg parkerte der, og så kom det en skokk med folk gående. Ja, det var gøy. Traffet noen folk jeg ikke har sett på en stund. Henrik Nesse, blant annet. Åja. Oh, og en jeg jobbet med på Høstmarka, altså. Mhm. Det var tid. Ellers så... Den store tingen i livet mitt er jo faktum at jeg har nå jobbet på ny jobb i uke. Det virker ganske knall, altså. Jeg vet ikke om det gjør på den tausesserklæringen, så jeg vet ikke hva jeg har lov til å si eller ikke, men jeg jobber nå som tekniker på hjelpemiddelsentralen på NAV nå. Tekniker slash ingeniør, og så står det til og med i arbeidskontrakten min, første konsulent som stillingstittel. Så det er ikke noe tull, for å si det sånn. Jeg håper at alt det der er det som står øverst på NDA-en du har signert. Se hva du driver på med. Ikke si nå, liksom. Nei, det er veldig spesifikt på sånne detaljer om brukere og sånt, ja, tenker jeg. Det er veldig strengt på det. Ja. Det er vel antageligvis en del andre ting også, som for eksempel en sånn stor debatt internt der om noe sånn strukturering av NAV-sentraler og greier da. Det er vel sånne ting som ikke allmennheten på en måte skal, eller har behov for å høre om før de stempler hva det blir og sånn da. Men ja, jeg har ikke noe å komme angående den diskusjonen der, eller jeg har vært på noen møter om det, men ja, det er ikke så interessant for øyeblikket. Og det er ikke noe å si for jobben min foreløpig heller. Så det koser jeg meg med foreløpig. Jeg har bare satt og fokusert på selve teknikerdelen og jobbet med en del, ja, elektriske rullestoler og sånn. Følsøkt litt, funnet ut hva bør man gjøre og hva bør man ikke gjøre og sånn, for eksempel. Det var jo en spesifikk ting der jeg fikk litt bruk for elektrokompetansen min. Det var et kretskort på den som var, det var en komponent der som var drøket. Og da fant jo jeg i en komponent og bytta ut den, så den faktisk virka. Men greia er der at det kommer da til å være en spesialtilpassning. Og da på en måte tar man på seg alt ansvaret. Og byråkratiet er jo ganske tungt innen statlige ansettelser, sånn sett. Og det IT-systemet, ho hei. Så mye sånt å sette seg inn i, mye vurderinger. Ja, for jeg regner med at altså, proceduren der burde vel egentlig være å bare bestille et helt nytt kretskort eller noe sånt. Og den delen der vil være hele styringsenheten med deksel og hele skitten da. Og da var det jo sånn, jeg tenker jo, hun damer der, eller han som skal ha den der tingen der, hun har sikkert lyst til å få den tilbake litt fort, ikke sant? Og vi hadde ikke noen nye sånne styringsgreier på lagret. Og ja, hvis jeg skal bestille opp den der, så må hun vente evig lenge tid på den. Og ja, det er jo fortere gjort om jeg fikser den biten der og bare får det i orden, ikke sant? Fiks din mediestudie, bestill delen, så kom tilbake, så får du switch ut når delen har kommet. Ja, det var det som var tanken min da. Så jeg bare noterte litt sånn enkelt at jeg har reparert det. Sånn at hvis den der dukker opp igjen da, så går det an til å gå tilbake på den serviceforespørselen der og se hva som er gjort på den. Og jeg skrev det at ved gjentatte feil, så bør den hele delen byttes, sånne der ting da. Så hvis det kommer inn på nytt igjen, så blir det som blir gjort. Siden det er antageligvis ikke helt greit. Ja, det er mye sånt å sette seg inn i. IT-systemet med lagerbeholdning og alt det der. Fy, sier hun, herregud, det holder på å bli gal. Det er vanskelig, ass. Kranglet. Men jobben er veldig chill. Det er jo nattdag i forhold til den forrige jobben. Spesifikt med tanke på arbeidstiden. Jeg kommer mellom 7 og 8 om dagene, og så jobber jeg til mellom 3 og 4, og så får jeg hjem. Ja, så er det litt fleksibel da, mellom 7 og 8, liksom? Ja, det er fleksibelt, ja. Så det er bare sånn, du må bare jobbe 8 timer? Ja, det er noe sånn kjernetid-greier, sånn at du bør være der før 9, for eksempel, da. Ja, det er som regel, det. Sånne greier. For det var alt sånn til meg på statsarkivet. Jeg kunne liksom komme litt sånn når jeg ville, men før, jeg husker ikke om det var før 9 eller før 10, men det var det i hvert fall. Ja. Et eller annet tidspunkt jeg burde være der før da. Men jo tidligere jeg kom, jo før kunne jeg jo slutte da, så prøvde jeg å komme så tidlig jeg kunne. Ja. Ja, det synes jeg er veldig kjekt. Er sånn, for eksempel hvis jeg forsover meg med 20 minutter, så trengte jeg å drikke kaffen min og trenger om morgenen, for eksempel. Trengte å puste hendene i bilen, liksom. Nei. Tenkte å ta Mr. Bean der liksom, styr liksom opp rundt, opp til taket og ta på sokken og puste tenneren og spytt inn i biler som kjører forbi ved siden av deg og sånn. Ikke det at jeg trengte å gjøre det på portmonteringsjobben eller da, men greia der var jo at arbeidsmengden som måtte gjøres og sånn var veldig stor, så det tok vanligvis 2 dager å få opp en port lel. Så jeg var nødt til å jobbe over til de 2 dagene. Hvis jeg for eksempel begynte med den porten på en torsdag da, så var jeg nødt til å komme tilbake en halv mandag eller noe sånt, hvis jeg ikke jobbet veldig mye. Ja. Och ja. Och så är det resetid som ja, fakturerar så sånt. Det är två helt olika locations så då är det egentligen bättre att bara jobba lite övertid så slipper du att dra långt den vägen bara för att göra en liten jobb och så dra långt tillbaka igen för att göra en annan jobb. Ja. Så ja. Det är mycket mer behagligt sånt sett. Mm. Alltså mycket bättre lön och ja. Det är ordentliga saker. Burgerfredag och fiffa. Nice. Burgerfredag. Jag är så förnöjd. Ja, men det borde vara med burgerfredag på jobb. Det hörs ju digg ut. Yes. Det var grejt, ja. Kaffepausa så det tyt ut. Is och herregud. Var det grejt, ja. Det vart. Det vart till slut. Det vart en arbetskar, ja, det. Jep. Så det siste... Kanskje jeg kan nevne jo det at jeg har snart sett ferdig alt av Lost igjen nå. Sånn jeg powerer gjennom Lost i siste. Mm. Det er mye bedre enn jeg hadde forventet. Ja. Sånn, jeg tror... Jeg synes jeg, altså det viktige her er vel det at jeg tror folk... Eller allmenn oppfattelse av Lost er jo litt sånn bob-bob på en måte. Mm. Men det tror jeg skyldes mye av at... folk sine oppfattelser av Lost er på en måte preget av det at det gikk en gang i uka. Og ja. Lost har vel mer til felles med en sånn type Netflix-serie. Og jeg synes det funker mye bedre å på en måte binge det. Skje tre episoder om dagen, for eksempel. Mm. Enn å vente i uke, siden det er en ganske innviklet serie. Mm. Og jeg synes ikke noen av de problemene folk vanligvis klager på angående Lost på en måte gjelder hvis du gjør det sånn. Mm. Det henger sammen mye mer enn det folk tror. Ja. Den blir jo litt gal, men det blir litt time travel, sånn noen crazy shit etter hvert, men det, jeg synes det har vært veldig bra, altså. Så det, ja, Lost, tommel opp, enn så lenge. Jeg har ikke kommet til slutten enda, det er vel der folk blir sånn, faen. Ja, jeg tror, jeg føler det der er grunnen til at man hører mixed om Lost, altså. Mm. Flest folk ble jo så pissed på avslutningen. Ja. Så... For jeg hørte jo bare positivt om Lost. Folk var jo helt into it. Ja. Mm. Helt til den siste, liksom. Mm. Episoden her, da. People ja. Raged. Ja, det kommer vel av at på en måte i sesong 3 og sesong 4 og 5 og sånn, så begynte jeg med på en måte... øke skalaen litt, og på en måte topp seg selv med å... Mm. Og nå er det ikke noe mystisk som foregår lenger. Nå er det crazy shit med time travels og alternativ univers og sånn. Ja. Mm. Og hvordan henter du deg inn etter det? Det gjør du rett og slett ikke. Nei. Så det, der må du rett og slett bare cut the cord og avslutte. Mm. Så den fikk det veldig travelt med å gjøre det, tror jeg. Ja. Men de stoppet ikke da. De på en måte avsluttet det, så liker det enn ingenting. Mm. Yeah. Der tror jeg var gjennom alt, faktisk. Jeg har ikke mer å si om Lost, sånn sett. Og vi har jo en del ting å prate om. Dette blir jo da podcasten som oppsummerer juni måned. Den er litt på etterskudd, men vi har vel en del ting å prate om her. Så da hopper vi over til... Men har Adrian sagt hva han har gjort nei, siden faen, siste? Det har ikke. Siden siste? Siden Jesus. Whatever. Jeg satt og pratet så mye her nå, så jeg tenkte at faen, nå er vi travelt her. Jeg kan prøve å kjappe av. Bare nevn de kuleste tingene du har gjort som du kan komme på i siste. Jeg har vært på familieferie. For første gang siden 2005 så har jeg liksom morsan, farsan og brorsan har vært på ferietur sammen. Yeah. Så vi dro til Barcelona i Spania. Nice. Jeg har aldri vært der før, så greit nok det. Dro og så Ringo Starr live i konsert. Mm. Og så innså jeg at to dager etter Ringo så var det Katy Perry-konsert. Derfor du får det til. Ja. Så jeg var på eventen og bare sånn, hei, er det noen som har billett? Det var noen som solgte for 200 spenn, liksom. Så bare, hell yeah. Yes. Jeg er på det. Og overraskende nok så var Katy Perry sånn her 20 ganger bedre enn Ringo Starr. Så... jo, men hun er jo nesten 20 ganger yngre, skal jeg si. Ja, sant. Og kult det var faktisk har skjedd Ringo i ja, levende livet. Det er jo ja, derfor man drar, egentlig. Mm. Så det var kult, fann litt retrobutikker i Barcelona. Mm. Ganske eBay-priser på den beste av dem, skulle du si. Ja. Literally. Han hadde halve seksjonen av butikken var liksom sånn der, du skulle gå på eBay for å se på priserne deres i butikken. Oh, ja. Der liksom. Uff da. Ja. Så det var ganske bad, men jeg fikk plukket opp noen gode greier. Jeg lurer på om eBay-butikken deres ikke er tilgjengelig for folk utenfor ebay.es. Mm. Fordi når jeg var på telefonen min og gikk inn på brukerne med, så så det ut som de hadde noe som helst liksom. Mm. Så det kan jo også hjelpe til at det var litt ok priser å hente. Så det var sånn Beatmania til PS1 med kontroller. Hva mer kjøpte jeg egentlig? Myrel, Smarties, et eller annet til PS2. Ja, men du sendte noen snaps her, men jeg husker ikke hvilket spill det var. Smarties spill til PS2? Ja, Smarties Mercury Meltdown eller et eller annet sånt der. Nei, Mercury Meltdown er noe annet, jeg tenker på. Jeg har kikket på det, jeg har testet det. Jeg fant sånne SingStar Ugly Duckling-greier som jeg tror kun kom ut i Spania. Med sånne helt forferdelig stygt cover. Jeg bare måtte ha det. 1 euro. Ugly Duckling. Så var jeg ned i Oslo, ja. For vi kjørte ned til Gardermoen, og så fløy vi til Barcelona derifra. Så når vi skulle tilbake igjen, så lander vi jo naturligvis Gardermoen og skulle egentlig kjøre opp til Oslo igjen. Til Trondheim, mener jeg. Til Trondheim, mener jeg. Så innser jeg at Offspring har jo konsert i Oslo sånn et par dager etter at vi landet i Oslo. Så jeg da hørte etter med noen venner av meg om jeg kunne være til dem jeg over helga. Og det kunne jeg, så da ble det Offspring på meg. Give it to me, nice. Baby. Yes. Og ikke bare det, men jeg innså dagen etter jeg landet i Oslo at Eminem hadde også konsert dagen etter jeg landet igjen. Ja. Så ble det også Eminem-konsert på meg. Ja. Og klommer i kamp i samme slengen da. Så var det en heftig konsertuke. Ja. 4 konserter. Ja. Og plukket opp en god del good retro pickups i Oslo. Mm. Veldig mye Donkey Kong for en eller annen grunn. Ja, så. Jeg tror i løpet av en uke så har jeg kjøpt Donkey Kong 64 japansk, komplett i eske. Donkey Kong 64 amerikansk, cart only. Donkey Kong Country til Game Boy Color. Donkey Kong Country 2 til SNES. Hva er det mer? Jeg tror det var alle Donkey Kongene, men... Ja, det er jo ganske mye, da. 4 Donkey Kong pickups på en uke. Nice. Og Donkey Kong på Game Boy Color, det er det jeg faktisk spilte i barndommen. Hva da? Ja, for jeg hadde jo ikke SNES. Hæ. Så jeg har jo mest nostalgi til det faktisk på Game Boy Color, da. Jeg er ganske spent til å spille Color-versjoner, jeg har aldri spilt før. Advanced, jeg spilte også en gang i Walk-in. Mye det samme, da. Ja. Altså, det er mye likhet her, liksom. Men... Det blir kanskje ganske likt... Vanlig Gameboy Donkey Kong Land eller noe sånt, bare med farger. Mm. Kanskje det er det det blir, jeg vet ikke. Ja. Det er overraskende mange Donkey Kong i spill, altså. Det er så mye sånn ting som ikke på en måte ble så veldig populært. For eksempel Donkey Kong King of Swing. Det er akkurat det jeg har tenkt på når jeg synes det. Jungle Beat og... Ja. Donkey Konga, for eksempel. Vi må prøve dere bongo-saken på kanalen en gang. Ja. I hvert fall en one-off, om ikke noe mer. Jeg har jo 4 trommer, så det... Men du har i hvert fall 1 tromme, sant? Du fikser biffen. Jeg har ikke noe sånn... Jeg har faktisk ikke det, da. Du har ikke noe. Det, har du noen ganger testet Wii-spillet? Donkey Kong Jetstream, eller hva? Ja, fordi Barrel Racing-greien der, ja. Ja, jeg har aldri testet. Ikke heller. Weird at det finnes, altså. Ja. Men da lurer jeg på hvor faen har jeg prøvd dere bongo-trommene, da? Rett å spille Mesa, for eksempel. Ja, det har jeg ikke gjort, så ja. Stemmer. Mest slitne kongotromanen i verden. Ja. Kanskje det var der jeg prøvde, ja. Jeg bare trodde at du hadde det, sånn. Men... Donkey Konga, ja. Det er så good, det. Det er så verst, liksom. Det er bare rart. Du har... Veldig bråkatt med 4 stykker, da. Så hvis ikke alle 4 er veldig vant til å spille, så blir jeg masse offbeat og... Ok, let's go 4-player opptak på Twisty Gamers. Det skal også falle litt spil. Alt vi hører bare... Det blir nok det. Det må prøves. Jeg tror ikke det har skjedd noen YouTube-kanaler å gjøre det. 4-player Donkey Konga med... Det er kanskje en grunn til at de ikke har gjort det. Det er en grunn til det, sikkert. Vi er pionere her. Ja, vi er jo det. Heftig introduction. Mm-hmm. Så du har, hvordan det fungerer? Du har høyre og venstre bongotrommet, og så har du dobbeltslag, og så har du klapping, og så har du sustains på det. Som for eksempel, hvis du skal ha en sustain på dobbeltslag, så må du bare... Ja, det stemmer. Det er så teit. Sustained dobbelt er verst, altså. Sustained klapp er bare digg, fordi det er digg. Men da kunne du faktisk bare blæse på mikrofonen. Åh, nice. Smooth. Yeah. Og hvis du er skikkelig pro Donkey Konga, og i stedet for å faktisk klappe med hendene, så tar du bare å slippe siden av tromma. Det er mye kjappere, og det er mye mer accurate. Cool. Yeah. Nei, jeg skal bli pro der. Yes. Har du prøvd Jungle Beat da? Så det jo en slags sånn beat med platformer-greier. Med bongotrommekontroller. Ja, jeg har spilt en del av det. Det er faktisk jævlig gjort det. Night. Night? Nice, mener jeg. Night. Night. Nights into dreams. Med bongotrommet. Det hadde kanskje fungert faktisk. Veldigvis. Ja, ja, folk spiller jo Dark Souls med bongotrommet, altså. Ja. Why not? Opp ned, liksom, bare fordi... Opp ned, opp ned. Hva heter det Gerard prøvde da? Gjør et eller annet med bongodrommet opp ned. Jo. Jeg vet ikke faen. Det gjør mye rart. Ja, det minner meg forresten på, jeg kan plugge litt når vi snakker om kongotrommene her nå. Fordi på Torukon, det skjer jo her i Trondheim neste måned nå. Ja, såpass. Da skal jeg og en kompis muligens arrangere en sånn her mystery game-greier. Vi får en egen stand liksom, hvor vi har fire stasjoner med spillmaskiner. Så skal vi ha sånn konkurranse, alle sånn som det er på retespillmesten egentlig. Så hvis dere er i Trondheim, folkens, sjekk ut om Torukon har dere greiene der og joine. Ja, har du noen dato? Ja, jeg er 12. august. Torukon skjer. Bare tar vi sikker. Jeg skal arrangere på det, men jeg vet ikke om det er en gang. Nei. Hvis det er 12. august, så... Jeg tror ikke jeg kan joine for å dra. Du skal rese. Ja. 11. og 12. Ja. Ja. Nice. Men da kan du lage sånne Instagram-post. Hvor i all verden er Petter nå? Bare at du faktisk er et sted. Nei, jeg skal være i LA, og så skal jeg ta bildet uten meg på. Og så skal jeg photoshoppe meg inn på det bildet. Selv om jeg faktisk har vært på den plassen, skal jeg ikke ta bildet av meg selv. Jeg skal bare ta bildet av plassen. Og så photoshoppe meg. Det er solbrillebilder av meg sånn, overalt. Nice. Bare fordi jeg kan. Why not, liksom? Yep. Men sånn, åh, apropos det, skal jeg til Leia. Så, Inger Kari viste meg en sånn video over sånne... hvordan være effektiv i Disneyland, liksom, være prepared for sånne ting da. Og det er veldig bra videoer vi har sendt, og det er veldig bra å se på sånne ting først, for det er mye sånne ting som, åh shit, det her visste jeg ikke, og det der ville hjelpe meg mye og sånn. Mm. Og det også var sånne der best photo opportunities og sånne der. Mm-hmm. Jeg så bare sånn, åh, Inger Gare kommer til å få sånn 3 år med bilder bare i Disneyland, en dag liksom. Mm. For det er så sykt mange plasser du kan ta ganske fete bilder liksom. Mm. Så vi kommer til å bare ta høyevis med bilder, og bare sånn, nå er det jo 3 år. Virker som det er 3 år i Disneyland, liksom. Det er nummer 1 in front of Cinderella's castle, ikke det? Regner jeg med. Ja, ja, det er mange sånne. Men så er det også sånne plasser hvor det ikke er mange folk, men som fortsatt har kule backdrops, da. Mm. Så blant annet så er det en sånn Star Wars-vegg, hvor det er sånn stjernehimmel, og så står det... Ja, jeg tror det er a long time ago in a galaxy far, far away. Mm. Så det er sånn, hvis du er Star Wars-fan, så kan du ta med det. Hvis du ikke er Star Wars-fan, så kan du på en måte ta det litt lenger bort, så får du bare den himmelen uten teksten. Mm. Så det er sånn, sånn er greier da. Og, ja. Så, jeg håper at jeg ikke døde på den turen her. Det går nok bra. 7000 grader og Disneyland, liksom. Yeah. Gå rett til restaurantene og kjøp deg en sånn der cup med, drikkekopp med refill. Mm. Så kan du bare gå tilbake dit og refille cupen hele dagen. Jeg fant ut at de har faktisk alkoholserveringer et par plasser innpå her, så... De har det? De har faktisk det. Mm. For det er på en måte en sånn, den største parken, og så har du en sånn liten... del utenfor, som også er Disneyland, men som har et annet navn. California... Ja, Adventureland og sånt, ja. Som er litt mer sånn voksent, på en måte. Nei. Og, så, i forhold, da. Ja. Og der har de faktisk alkoholservering. Ja. Men de har sikkert ganske sånn streng sjekk, da, så at du, hvis med en gang du begynner å sjangle litt, så ut er ut, gutt. Ja. Så jeg skal ikke akkurat bli driting, sånn, men... å sitte her i solsteken og drikke en drink med alle regnbuesfarger, det høres så digg ut. Ja. Det er sikkert det som er der. Pixie dust shot, vet ikke jeg. Unicorn fart drink. Tinkling. Ja, ja, jeg vet ikke jeg. Du må passe på å få med Pirates of the Caribbean da. Det beste riden i hele Disneyland. Mm. Guardians of the Galaxy skal jeg få med. Den har kommet med det også, ja. Ja, og så... hva heter det? Shadows of the Empire eller noe sånt, som er sånn Star Wars VR-experience-greier. Ja, for de har byttet ut Star Tours med det nå, eller? Er det som har skjedd? De har Star Tours, og det er. Ja, fortsatt, da. Så jeg skal det nå. Ja, men det er jo sånn VR-greier. Ja, det har vi gjort siden sist. Jeg tror de har slengt inn episode 1 og sånne her. Ja, jeg tror de har mye weird innpare. Men i hvert fall der, jeg tror ikke det heter Shadows of the Empire, men det er noe sånn der navnet i hvert fall, Secrets of the Empire, kanskje. Mm. I hvert fall går det bare å ha en sånn sekk og VR-headset. Så det er trådløst, liksom. Og så er du og team på 10 stykker, eller sånn der. Og alt du interakter med, for eksempel hvis du skal dra en spake, så er det faktisk en spake på veggen på ekte. Så du kjenner at du tar en spake og drar ned, på en måte da. Så de har mye sånne ting, og så åpner seg en dør, så kjenner du varme som treffer deg i trynet fra lava og sånn. Jeg har hørt helt sinnssyke ting om det der, så jeg tenker, yes, det der må jeg prøve. Kommer liksom den roboten fra Rogue One og med ekte stemme til fyren og bare, hello, you know, join me og bla bla bla. Jeg tror det er BB-8 da nå. Og så blir det sånn skyting og sånn, hæ? Jeg tror det er BB-8 da. Nei, Rogue One, ja. Den der, ja, Rogue One, ja. Den, K2SO. Ja. Ja. Whatever. Mm. Skal vi snakke om det vi faktisk skal snakke om? Ja. I juni så startet vi med en sånn viktig episode til den grad vi har viktige episoder. Det var 100 subscribers spesialen vår. Ja. Josefine på ferie. Og da måtte vi jo ha med Trondheims kuleste trønder som gjest, Adrian. Woo! Det var en veldig morsom episode. Fy faen, ass. Jeg har ikke flirt så hardt det på flere år, tror jeg. Sånn at jeg spiller inn i episoden her. Yes. Det var weird hvor funnet det var. Jeg hadde ikke trodd at det kom til å bli så morsomt. Nei, nei, ikke heller. Jeg trodde det kom til å bli en sånn trist affære, fordi det startet jo med en sånn joke du sa sånn for evigheten sin. Når vi når 100 subscribers, skal vi spille Josefine på ferie. Og så gjorde vi det, og så... Og så husker jeg at det var et par sessioner som jeg hadde med meg spillet bare for å gnie det i trynet på. Så det skjer, det er ekte, liksom. Det finnes. Så det er et par episoder for sånn evighet i siden, lenge før Odin ble med. Så nevner jeg sånn, tjekk, jeg er i sekken, du har spillet, og du bare, å nei! Så det er en sånn... Sånn diffus myte som bare har vært med Twin Stick Gamers lenge, liksom. Så jeg trodde det kom til å bli legitimt fælt å spille, liksom. Ja. Men nei, det var veldig, veldig morsomt. Og episoden synes jeg har vært hilarious. Åja. Og så var det jo litt skummelt. Og litt tårefylt, og litt rørende, og litt alt, egentlig. Det var virkelig en berg- og dalbane av emotions. Det var det, altså. Å nei, her må det ha vært en voksen. Ja. Ok, ok, jeg snur. Vet du hva? Ikke jeg heller. Jeg merker at det som er litt kjipt med episoden, det som vi kikker på den i ettertida, det er sånn at det er ganske treg i starten. Sånn vi starter greit med liksom dere er på lag mat og sånn her, men så med en gang jeg kommer inn i hula, jeg synes at huleparten er ganske kjedelig, ass, for det meste. Tja. Egentlig, jeg føler litt død ut der. Men det tar jo seg noe helvetes opp da, mot slutten, når vi plutselig heldigvis ramler over dere character... Ja, endre hodet, kropp og bygd, liksom. Nål! Hun sammen til hun flyr til meg i pelikanklubben. Herre Jesus, det der. Åh, oh. Oh, Gud, som er død av den. Ja, ja. Au! Au! Hva er det han gjør på starten der? Han starter med en sånn... Au! Han blir flyttet rundt på kula som han har ned i halsen. Liksom. Ja. Au! Det er liksom... Der man skal så... sette sammen en karakter med hode, mage og fot, skulle du si. En fot, ja. Ikke begge. Så hvis du velger pelikanhevet, og så velger du noe annet som underdel eller noe sånt, så sier du nei, du kjenner det fordi det er meg. Ja, ja. Wow. Nei, det var hilarious. Se den episoden. Mm-hmm. Og så har vi en liten... Å, det tror du at jeg skulle være så stillig. Nei, hva kan jeg si da? Det er ingen andre pelikaner som er så stille. Det er ikke spesiell. Så spesiell. Spesiell. Men han altså sier stille, kan jeg? Ja. Just da. Sånn, andre, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Ja. Nei, det var mye dumt, men mye artig. Og så hadde du kjøpt deg et random GameCube-spill på Retrospillmessa. Som heter Charinko Hero. Som var sånn Ultraman Chibi Kart Racer eller noe slags. Ja. Det som var trist med denne episoden var jo at fra sånn rett før 15 minutter så begynner opptaket å hakke noe sånn sjukt. Jeg har glitchet opptaket der, ja. Så det blir 15 minutter, og så la jeg til resten i en sånn link i description hvis du basically vil høre resten av episoden da. For det kan egentlig ikke skje det noe særlig, så man kan høre resten liksom. Og vi sier noen artige ting da, men noen av tingene vi sier blir jo litt tapt når det ikke skjer hva vi snakker om. Så det er for spesielt interesserte da, men det er noe 15 minutter som ble relativt ok. Jeg tror hele Charinko Hero er for spesielt interessert. Det er sant da. Yes. Av og til så må vi liksom bare gjøre vårt beste med sånne ting. Det er ikke så mye vi kan gjøre med sånn glitching. Nei. Så tok vi en runde Mario Party 4. Da var vi fire stykker. Var det noen episoder der også som klikket litt, eller? Ja, det er litt 3-4 et sted, så tror jeg det begynte å glitche seg. Ja, det var litt, tror jeg, der. Det er episode 3 eller 4 hvor de siste 4 eller 5 minutter er litt weird. Ja, det blir noe sånn, det blir dere greiene her. Ja. Det har vært en curse på Mario Party-episoden. Ja, det... Det har alltid vært noe drit med dem. Det er det, altså. Jeg vet ikke hvorfor. Og det som var med eller den runden her, var at den var egentlig veldig begivenhetsløs, synes jeg. Ja, sånn rent game-messig, det skjedde ikke så veldig. Ja, veldig lite. Jo da, men, jeg gjorde opp det med... Ja, den edit-farten er fantastisk. Donkey Kong, yes. Magisk. Ja, mye artig, ja. Jeg har også skjedd gjennom de der episoderne i lunsjen på jobb og sånt. Det er artig å se på, liksom. Det er underholdende. Så gameplay-messig så var det kanskje litt kjedelig, men jeg synes vi commentary-messig gjorde opp for det, da. Jeg synes det var artig å se på for det. Ja, vi var i slaget, og de videoene der. Tok vi opp Josefine før eller etter Mario Party? Etter. Etter, tror jeg. Ja, vi satte langt på natt med dere. Det var sluttkampen, ok. Vi spilte inn Charinko Hero først, og så Mario Party, og så Josefine. Ja, ok. Ja, det er sånn. Prøvde vel noe annet drit også, dere... Baldi. Ja, dere learning drit også. Ja, den ble jo helt... Hva... Nei, der var det kommentarsporet som bare var vekk. Ja, ja. Det var, altså, lydsporet var der, men det var bare tomt, liksom. Det var ikke noe lyd på det. Det skjer litt tull, da, med det tekniske. Men det der, på den sesjonen så var det jo, for det var der PC-en min var fucked, så vi måtte gjøre alt på din. Ja. Jeg tror den var litt sånn, jeg vil ikke ta opp lyd og bilde samtidig. Jeg tror det var mye sånne trøbbel med da. Det kan hende. Dessverre. Men heldigvis så gikk det ut bra med Josefine. Den viktigste episoden av alle den der. Men hvis den hadde pukket seg, da hadde jeg faktisk klikket. Da hadde jeg blitt sint. Da hadde jeg faktisk banket PC-en min, Rasmus. Juling. Jula av peisen, så tidstil når vi tar... Trille av gårde. Men hva skulle du gjort uten den der heisen din? Nei, altså... Gått i trappa? Ja, altså, den er jo i ustand hele tiden. Tenker ikke jeg på, da. Nei, men sånn, heisen min igjen, den er jo i ustand hele tiden, da. Så jeg må jo ta trappa ofte lel, så... Why not? Ja, ja. Nei, og så har vi... Episode 13-26 av Oracle of Seasons, Zelda, på Game Boy Color der, altså. Yeah, yeah, yeah! Ja, det er jo sånn en midtbolk i gjennomspillingen vår, så det... Det er alltid litt sånn weird å snakke om. Ja. For det er ikke starten, og det er ikke slutten. Hva skal man si om det, liksom? Ja. Det fortsetter nå å være relativt artig. Vi hadde en liten session der det bare var oss, Petter. Ja, 13-19 var det oss, og så 20-26 var med Odin igjen. Ja. Ja. Det var... Det tror jeg, den første der er veldig gamle episoder. Ja, det tror jeg de lå ganske lenge ja. Og ventet på å bli redigert da. Siden det var, du hei vel. De tror jeg var tatt opp lenge før vi tok opp det med Adrian opp her. Ja, ja, ja, ja. Det var nærmere februar, kanskje april, tror jeg. Ja, det var såpass, ja. Jeg lurer på om det er kanskje noe sånt, ja. Ja, så det er jo en liten live-action-klipp i episode 13 der jeg lar deg prøve smak der papirgodteriet. Og der ser jeg jo, der har jeg jo skjegg, og det er en stund siden jeg tok skjegget. Ja. Ja, for du, du er liksom sånn vinterpels, føler jeg. Ja. Du gror ut skjegget når det begynner å bli kaldt. Mm. Så du kliver eller barberer når det blir varmt igjen. Ja, synes det passer bra å mixe det opp litt på sommeren, sånn sett. Ja. Skal jeg... Ja, skjule det med at det er fordi det skal være varmt og sånn. Skal ha brun hud på haka. Under skjegget, ja. Hvis jeg har barberet bort alt nå, så tror jeg jeg har sånn skjeggskille. Det er det som liksom er frykten, jeg tror ikke det egentlig funker sånn. Nei, kanskje ikke. Ja, det kommer kanskje an på hvor mye og tjukt det da. Kanskje Adrian sliter litt mer med det. Ja, sånn at det... Mørkt og tett skjegg. Tror det kan bli problematisk, ja, tror jeg. Tør ikke ta det bare sånn i tilfelle du ser helt jævlig ut uten. Nei, jeg føler sånn at jeg kan ikke ta skjegget mitt før ut i 2019 en gang nå. Ok. Det har nylig skjedd How to Train Your Dragon. Ja. Okay. Ja, ja, I know. I How to Train Your Dragon 3 som kommer i 2019, så har dama innsett at karakteren ser så jævlig ut som meg. Så det må bli cosplay opportunities her. Yes, men sånn, jeg har ikke tenkt over det for noe, men med en gang du sa det, så så jeg på deg bare, jeg ser Toothless ved siden her, liksom. Det ligner sykt på han. Og så er det ene bildet i traileren hvor han har det skjegget da, blitt mer voksen da. Ja. Så, ja. Ja, tilgi bråk for øvrig, siden sofaen min knirker litt, og vi er nødt til å ha vinduet åpent. Fordi sommer. Altså, de er jo så kule folk som bor på Lian, vet du. Ja, ja. Harley Davidson. De er så tøff. Kjører ned bakken. De er så tøff. Charinko Heroes, hele gjengen. Ja. Ja. Ja da. Yeah. Nei, så Zelda da. Mer å si om det. Nei. Ikke egentlig. To kosete sessions. Du kom jo med, du kom jo med harddisken og bare face over sånn 30 Zelda-episoder til meg. Her, det er gøy. Jeg bare, wow. Det hadde noen heftige sessions med dere der, altså. Men det er ikke så ofte jeg på en måte føler at, åh gud, det er jeg som gjør det gøy. Så den tar det litt her og der, liksom. For det er vanligvis ikke travet med det, eller. Men der, når jeg fikk sånn 30 episoder i samme slengen, da ble jeg litt sånn, fuck me. Yeah. Men det har vært bra da, vi har jo blant annet dere Moosh the Crazy Bear joken vår. Ja, ja, ja. On the back of this crazy bear, flying through oblivion on a big fat blue bear. Yeah. Hvor vi bare hentet fram våres indre Dragon Force og sang om the crazy bear liksom. Det var epic. Nei, det var morsomt. Altså, det er mye, mye gøy. Ja. Vi loker ting. Vi må ha det litt artig. Vi får ta en... Og så er det jo det der, can nothing be done. Det, ja. Han er så overdramatisk med det frukta oppe på toppen av fjellet. Mm. Kan ingenting bli gjort med det her, liksom? Det er ja. Så dramatisk. Hang oss litt opp i det. Nei, så det er jo sånn quintessential Twin Stick Games-spilling med det Zelda-spillet, da. Ja. Jeg regner med at vi kanskje kommer til å laste opp siste rest av det i juli, så... Ja, det er... Lasta på Ready to Go, det er som er så bra. Ja, alt. Du har kommet til finalen nå. Ja, nice. Det kommer til juli. Da kan vi garantere det. Så da tar vi en nærmere sånn... Når podcasten retro... her er ut, så er kanskje alt av det ut allerede, ja. Så jeg vet ikke. Da tar vi en liten retrospekt på det da. I ja, neste podcast. Ja. Og så har vi... Lost. Ja, så det her blir da... Det ble vi ferdig med. Faktisk... Jeg ble ferdig med spillet, og vi fant ut at Nils Vogt var på norske stemmer, eller hva faen? Antageligvis ikke faktisk Nils Vogt da, men... Nei, nei, ikke de Nils Vogt, men en annen Nils Vogt. En Nils Vogt. Ah. Dessverre. Det skulle vært Nils Vogt. Det skulle jo vært Carl fra Carl & Co. Yep. Jeg synes det skulle ha vært det, men... Nei, nei, nei, nei, nei. Skyggemonstre kommer på Lost. Nei, nei, nei. Ja, Målfyr kommer om en halvtime, det kan ikke være her nå! Litt unrelated, men kind of related. Jeg lærte i går eller foregårs at voice actoren til Barry i Resident Evil 1 på PS1 er en norsk voice actor. Oh. Mm. Det visste ikke jeg. Det er ganske... Han heter vel bare... Jeg tror han heter Barry også, han heter... Barry, eller? Barry. Jeg husker ikke, det var et helvetes rot, for at den videoen tar, som jeg så på YouTube, den tar for seg at det er ikke samme fyren som spiller Barry i FME cutscene, som er voice actoren til Barry. Ja. Han heter Gjæret, tror jeg. Gjæret, liksom. Ok. Tror jeg etter han til Dunn. Barry Gjæret, jeg husker ikke. Barry Gjæret? Ja, det tror jeg. Det var et weird navn. Ja, veldig rart. Fuck deg, Barry. Barry. Jeg får jo ikke til å si det på en sandwich. Ja, ja, stemmer. Men altså, jeg får ikke å si det på norsk måte uten at det blir dumt. Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, Burry. Så kan jeg blønne noe helt jævlig også nå, men... Nei, ja, men altså, det er noen som heter det på norsk, men... Ja, jeg vet ikke, jeg vet. Jeg vet at det er noen som heter på norsk, ja, men... Det funker jo ikke for deg. Men, Lost, det var det vi hadde å si om Lost, basically. Lost via Domus. Og på vært... siste thumbnailen så slengte jeg inn Domus. Ja, du gjorde det. Bare sånn, sånn så Domus, Domus på Opsekop, Domus. Jeg så den thumbnailen, så tenkte jeg, Røros, ja. Hva er det her? Domus. Åh, det er en Domus. Det er selvfølgelig Domus, vet du. Ditt onde geni. Ja. Rotas bort på Domus, det er det som er playthroughen min. Jeg satt og tenkte, men hva er spillet Lost via Domus? Jeg vet ikke. Det er Lost. PST-spill. TV-serien, det er basert på. Ja, ok, ok. Altså bare heter via Domus, fordi... Nei, hva har det betydd? Det betyr... The Way Home. The Way Home, ja. Stemmer, ja. Du får et kompass som... Ja, peker i diverse retninger av og til. Nord. Den gang. Det er Lost, det er weird, det henger på greip. Og så var det han fyren som sto og gjemte seg inn i bambus-klæren. Psst, hey, over here, over here! In the banyan trees. Gi Locke en sånn country redneck stemme, sånn. Det funker ikke helt. In the banyan trees. Yeehaw! bare for å... Barry Gjerde, ja. Barry Gjerde. Spiller Barry Gjerde. Gjerde? Sier han Gjerde, tror du han sier Gjerde? Gjerde, sikkert. Gjerde? Probably. Han må hente seg inn til retrospillmessen, synes jeg. Det... Og som gjest på Tunesig Gamers. Ja. Vi kan jo prøve. Vi kan jo prøve. Barry, du er ettersøkt. Ja. Du er ettersøkt, ja. We're coming to get you. Du er søkt etter. Mm-hmm. Nei, det er ikke så mye å si om Lost, synes jeg. Det er liksom... Det var litt artig, det var litt ikke artig. Ja, det er et sånn relativt skradspill. Med en del... positive ting da, det ble litt dårlig gjennomtenkt og semi-dårlig ja. Gjennomført. Og som en person som nesten ikke har skjedd TV-serien Lost, så skjønte jeg ingenting Nei. Hva som skjedde. Faktisk ingenting. Nei, du styrer på en måte en karakter som liksom skal være en del av dem som krasja da, på øya. Men han er aldri med i TV-serien. Jep. Ja. Så han er bare på siden av plottet hele tiden da. Så du får aldri sånn ordentlig innblikk i hva plottet er. Nei. Og da sitter jeg da, som egentlig ikke vet hva plottet er, og bare, ja, men hva har skjedd den her da? Plutselig så får jeg høre med Luke, og det er sånn, ok. Så hvis jeg har sett serien, så har jeg kanskje skjønt hvordan de fant den Luke, og hvorfor fant dere labben under i plassen her. Ja, jeg har ikke sett serien, men jeg husker at det var Luke som ble oppdaget. Ja, ikke sant? Men det bare skjer i spillet, bare sånn, ok, så nå kan vi gå dit, hva er koden da? Du stoler ikke på deg, så du må gå og pisse bak busken her, da tror jeg på deg. Det er sånne ting, liksom. Jeg skulle ikke si det, at jeg spiller som å se TV-serien Lost, men fra perspektiv av en figur som står ute i busken, liksom. Ja. Egentlig, ja. Ja. Det er det. Wow. Og så må vi springe frem og tilbake mellom det skyggemonstret de på ture. Ja. Det er egentlig det der som er det største problemet, da. Eller det er to ting. Det er at storyen... Den blir ikke fremstilt og presentert for å få deg som en spiller til å skjønne hva som foregår. Du bare har din egen litt skrale story som går gjennom settings og sånn som ikke blir forklart fordi det er lost. Ja. Og det andre er det at spillmekanikken er veldig bars, egentlig. Du flasher tilbake til en sånn puzzle-sekvens der du er nødt til å ta bilder av shit, og den er veldig uinteressant og dårlig. Det er for å prøve å huske på ting som du har amnesia. Og hvis du skal springe frem og tilbake et sted for å hente for eksempel dynamitt og noe sånt, så er det dårlig gjennomtenkt, og du må gjennom hula der fakler og drit er håpløst å dry på med, siden de brenner ut, og du ser ikke noe, du detter ned i høl, og Odin ble så sint. Jeg ble sint, siden Tate. Det var altså bra når dere hadde gått langt inn i hula, så plutselig sånn, åh, der er en lysning! Og så ser du at det er på starten. Ja. Så det skjer han fyren som selger kokosnøtter. Det er bare står der, bare sånn, oh, hello! Ja, den hula der Vi gikk inn igjen, rota rundt og kom ut inngangen. Ja. Og ramla ned. Tyve gang. Ja, ramla ned i sånn høl inni her og... Nei, så spillet, det er ikke noe jeg vil anbefale liksom, men... Nei. Er du megafan av Lost, så kan du prøve det. Alternativt bare tjene litt spillet av det. Våres. Mm. For eksempel. For eksempel. Ja, sånn det her er et sånt spill som er, hvis du er interessert i det, så er det vanligvis, eller det... Det liker å liksom se noen andre slite med det enn å slite med det selv. Ja. Det er jo for så vidt litt interessant. Det er bare smertefullt å spille. Blir det satt ene lyspunkt inn her hvor du... Var det du som har tatt en blunn, eller var det på do? Jeg husker ikke. For det var en episode hvor jeg og Odin begynner, og så kommer du halvveis tilbake ut i denne episoden. Ok. Og der var det et lite lysgrunn hvor vi bare går over en bakketopp, og så kommer det en sånn cinematisk sekvens hvor vi zoomer inn på et fly som er styrtet inn i jungelen, eller et eller annet som styrtet. Og så kommer det sånn musikk, og så tenker jeg, det var sånn, det her minner om Jurassic Park. Mm. Et eller annet i det bare var sånn, en sånn liten lyspunkt i en ellers ganske kjip del av spillet. Mm. Og det lurer jeg på bare en av dem der episoden, ja. Kanskje. Jeg tror ikke jeg husker det når jeg fant flyet. Nei, fordi du kom tilbake mens vi lette inn i flyet etter noen puzzles greier. Ja, jeg skjønner. Så når vi kommer og får den cinematiske greia, det er egentlig ganske vakkert. For det som Odin sier, det er litt vakkert å spille noen gang. At det har noen sånne kule områder og sånn Uncharted-aktig utseende på mange av tingene. Estetikken i jungelen og sånn har den fått det ganske bra, altså. Mm. Ja, ja. Nei, jeg tror vi har sagt det vi trenger å si om Lost. Jeg tror det er en serie som har bra potensial for å lage en best of, da. Det kan jeg. Egentlig. Ja, det tror jeg. Yep. Og da har vi egentlig bare to episoder igjen... i juni å snakke om, og det er Isolated Warrior. Det var hverken jeg eller Adrian med, så nei. Da får du ta all praten da. Det var en session der det var meg og Odin og Egil. Det kommer vel flere episoder i juli angående, ja, angående de andre tingene vi spilte på den sessionen. Mm. Men når Egil er her, så er det jo neste går, ja, og det er jo greit. Isolated Warrior er noe han dripper med veldig mye på den tiden og prøver å lære seg å speedrunne. Det er et ganske fett spill, det er sånn, på en måte, skulle du si skakkkjørt, men det er sånn autoscroller på en måte, bare at du scroller på skrått, så kan du drippe og gå rundt og skyte ting, så du styrer en sånn key som fører går. Ja, sånn det, skjønner jeg. Du kan hoppe og skyte. Ja, jeg har spilt det litt selv, jeg synes det er egentlig veldig bra. Går på skrått, så blir det sånn, sånn Age of Empires, liksom, hvis bare det hadde gått i en retning. Ja, ja, jeg vil okay. si det. Det høres det, feil ut, men... Ja, det funker, det funker. Mm. Bra soundtrack og bra grafikk, det skjer ganske bra. Og Egil har jo satt seg som mål å bli veldig flink i det der, og det er Varten sin. Han har noe verdensrekord. Såpass, ja. Ja, det er ikke noe tull, liksom. Ja, det er det han tok verdensrekord. Ja. Ok, stemmer. Det er ganske sykt, da. Det er insane. For han bare, jeg prøver meg på verdensrekorden her, ja. Ja, jeg fikk det til, liksom. Du brukte ikke så lang tid på det, eller liksom. Nei, men du gjorde ikke det. Det er imponerende saker. Det så ut som det var ganske vanskelig på slutten, så... Enda en gjennomspilling vi sannsynligvis ikke har kommet til å ha på kanalen uten Egil. Ja, det har blitt mye nest i siste siden vi har tatt med Egil. Ja, pluss at han brukte bare to episoder. Greit, vi lot episode 2 gå litt over, men... Ja, ja. Still, though. Han brukte litt lang tid på det. Kanskje bare å forvente av en som er på verdensrekord igjen. Mm. Men han hadde ikke det da, når han spilte der. Ja, men, ja. Pre-world record gjennomspilling der, altså. Ja. Så kan vi gå til YouTube-kanalen alldeles. Ja, han har lagt ut ja. Når han slo for verdensrekorden. Det har han nok, ja. Ja. Han har sikkert slått den flere ganger. Personal slo best. Slo sin egen rekord, ja. Ta world record, og så begynner han å omtale det. Nye world records and personal bests. Ja. A.k.a. VB. Sånne ting. VR. Ja, det er en harling, ass. Ja. Yes, det var hele juni der. Yeah. For våre sted ser vi jo på god vei gjennom juli også. Vi må ta opp en ny podcast snart. Vi må det. Ja. Har vi noe mer å preke om, eller har vi gått litt over tida, så det egentlig lønner seg bare fisen ferdig? Ja, hvis det ikke er noe viktig, så burde vi kanskje bare runde av. Ja. Jeg har bare nevnt t-skjorta til Adrian. Oh god. For den har stirret på meg hele podcasten. Jeg prøver å ikke bli freaket av den, men Hun driver noe jeipe til meg, hun, eller sikler litt på meg, skal jeg si. Ja. Og så er det to andre damer. Du er sulten, tror jeg. Masse anime girls som åpner kjeften sin og venter på noe. Hun er sulten på hva for noe? Jeg vet ikke, hva er det du insinuerer, altså? Hotdog? Ja, kanskje. Men altså... Agurk. Agurk. Mais. Men den er jo eksepsjonelt på kanten, eggplant. Dere greia der da. Men den der, det verste av væske er jo bare sikkel. Ja, altså det er jo ikke noe gære. Nei, altså, sånn sett. Men en av de andre har skjedd. Det er bare sikkert. Da er det liksom clearly en load som driver å dryppe ut. Å oh, ja, ok. Og jeg bare, det her er så sykt ikke greit å kjøpe og ha. Ja, for det er det bildet som Odin sendt fra dere. Åh, er du lei av shopping? Kjøp ting på Wish. Og så en hettegenser med ting som er verre enn det der, liksom. Det er The Wish som ga meg ideen til meg. Jeg bare så på Wish og så bare, fuck, jeg må på eBay og se om det er, er billigere å kjøpe det på eBay. Så jeg bare, yeah, du har det her, det er amazing. Gikk ut på byen med den på torsdagen, og 30 sekunder etter jeg gått ifra barn på Gudommen, så etter å ha kommet inn liksom og kjøpt meg første ølen, så kjenner en dude opp til meg bare, dude, kan jeg få lov til å ta bilder av deg torsdag, ass? Det er best. Selvfølgelig. Ja, det var veldig morsomt i går, jeg holdt på å flirt med deg når Odin sendte i felleschatten vårt bildet deg. Ja. Og så tar du en fucking selfie av deg selv i nesten akkurat samme skjorta din. Selvfølgelig har Adrian en sånn teita. Det var sånn, jeg og Rasmus sitter bare utenfor her, og når du sender bildet, og vi begge begynner bare stor flir. Ja, det var morsomt. Og så tenker jeg etterpå sånn, dere, det er egentlig ikke så overraskende. Nei, det. Det er sånn, hvis det hadde vært hvem som helst andre, så hadde jeg vært mye mer overrasket. Men siden det er deg, så er det sånn, det er fortsatt artig. Men det er nesten forståelig at du har funnet på å gjort det der, liksom. Det er så obvious med aludnesen min, ja. Ja, det er egentlig det. Solstråle, ja. Du er en jævla smussbamse. Ja. Smussbamse. Nei. En slumsklums. Apropos det, neste gang, Dead or Alive Extreme 2. Ja. Ja, ja. Ja, ja. More boobs. I'm ready to go. More boobs and jiggly physics. Ja, ja. Så det han. Masse lewd games som jeg gjerne har spilt. Jeg er jo André og Boobman, så jeg er down, ass. Vi gamet jo A Way Out i går. Og da fikk vi med oss litt slong. Hanging med en slong. Å nei. Ja, det var... Jeg prøvde å liksom snu kameraet sånn at vi fikk en med oss, mens den stod og ble spjølet. Og så gikk det egentlig ikke så bra. Vi fikk kanskje en liten bulge her og der. Og så når den var ferdig med det der da, snudde den seg, så gikk den og så bare, wow! Der var han, liksom. Og jeg så jo på min skjerm, så jeg fikk det ut med meg. Jeg hørte bare, du bare, wow, der var han, liksom. Og jeg er glad jeg var opptatt med andre ting på min skjerm. There is the penis. Det var tenkt seg samme skjerm nå, men det var split screen, så jeg så jo på min. Liksom, jeg gjorde det funnig at de bare hiver en kuk i trynet på. Ja, altså. Og så var det liksom, hver gang jeg gløtta bort på hva du holdt med, så ser jeg bare en håret mannerev som driver å vandre inn på fengselet. Bare, hva er... Teaser til det som kommer senere, ja, kanskje i juli. Spillet har kommet langt. Nei, skal vi runge av? Ja. Med håret mannerev og slong? Ja. Skulle ha vært boobs da, men... Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Yes. Det kommer mods, sikkert. Det kommer mods med håret mannerev og slong, ja. Dead or Alive, så er det bare. Å, hjelp. Bye bye. Yes, takk til deg, Adrian. Jo, takk. Takk for at jeg fikk være med. Good times. Jupp. Vi er vel tilbake med juli-episoden vår relativt snart, vi tenker. Håper det. Vi får se. Yes. Med mindre PC-en dør igjen, da. Neida. Kven vet. Neida. Shalabais. Bye bye. Adios.